آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہوئے جب ہم ان بچوں کو ملاحظہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو ہمیں اپنی آئندہ آنے والی نسلوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ جو شمع ہمارے دلوں میں جل رہی ہے اس کی لو ان بچوں میں بھی منتقل ہو گئی ہے، اور یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے آشنا ہو گئے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی اس بابرکت محفل میں اگلے ثناخواں کو دعوت انعاد دے رہا ہوں کہ بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں، بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں، میں ان کے گداؤں کے گداؤں کا گدا ہوں، اور ہے ناز مجھے نسبت حسان پہ نازش، ہے ناز مجھے نسبت حسان پہ نازش، وہ نعت کا سورج ہے میں ننا سا دیا ہوں، وہ نعت کا سورج ہے میں ننا سا دیا ہوں۔ کیو ٹی وی کے زیر تمام کل پاکستان مقابلہ حسن نعت میں اول پوزیشن حاصل کرنے والے ثناخواں جن کا تعلق شہر حیدرآباد سے جناب محمد زہیب اشرفی سے ملتمس، تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ نعت کی سعادت حاصل فرمائیں۔ محمد زہیب صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، سب مل کے پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے حمد باری تعالیٰ پیش کروں گا، کوئی لب خاموش نہ رہیں، باآواز بلند دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے انشاءاللہ پیش کریں گے۔ سبحان اللہ والحمد لله لا اله الا الله، سبحان اللہ والحمد لله لا اله الا الله، سبحان اللہ والحمد لله لا اله الا الله، سبحان اللہ والحمد لله لا اله الا الله، سبحان اللہ والحمد لله لا اله الا الله، سبحان اللہ والحمد لله لا اله الا الله، سبحان اللہ والحمد لله لا اله الا الله، سبحان اللہ والحمد لله لا اله الا الله، حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله، حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، نور محمد صلى الله، نور محمد صلى الله، لا اله الا الله، سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله، سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله، سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله، کون مقام ہے اللہ، کون مقام ہے اللہ، دون جہاں میں ہے اللہ، کون مقام میں ہے اللہ، دون جہاں میں ہے اللہ، جسم میں جام ہے اللہ، جسم میں جام ہے اللہ، جسم میں جام ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمد لله لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمد لله لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمد لله لا الہ الا اللہ،